și a codurilor penale. E mai mult decât o problemă de justiție, o problemă de ce se întâmplă efectiv în țara asta. Ne-a trebuit 28 de ani ca să ne întoarcem unde? Unde? În comunism! Legile justiției adoptate în Camera Deputaților au ajuns la Senat. Astăzi este ultima zi în care mai pot fi primite amendamente. Între timp, magistrații ies în stradă astăzi nemulțumiți de modificările aduse în sistemul în care lucrează. Judecătorii și procurorii își vor îmbrăca robele și vor ieși în fața tribunalelor. Și PNL anunță că va recurge la toate căile de atac pentru a opri modificarea legilor justiției, inclusiv sesizarea Curții Constituționale. Pregătim temeiuri de atac la Curtea Constituțională. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Se cuvine să rezistăm prezentului și să ne pregătim viitorul. Sub această deviză împrumutată de la regele Mihai I, 10.000 de persoane au protestat din nou aseară față de modificarea legilor justiției și a codurilor penale de către coaliția PSD-ALDE. Senatul începe astăzi dezbaterile asupra documentelor respective. Cele mai mari manifestații au fost organizate ca de obicei în București, Cluj, Brașov și Sibiu. Numărul protestatarilor a fost mai redus la Timișoara, Iași, Bistrița, Baia Mare, Craiova și Galați. Reporterii Europa FM au constatat că protestul din capitală a decurs puțin diferit față de cele de până acum. E a șaptea duminică în care se protestează în ultima vreme în Piața Victoriei. Cum se face că nu sunteți descurajați? Pur și simplu mi s-a părut că e momentul să intervenim și noi. Avem copil mic acasă, nu e tocmai o scuză, dar că n-am venit până acum. Dar am zis că trebuie să lăsăm și să venim, că știm că vor să voteze acele minunate modificări. Manifestația din București a început pe Lapoviță și Vânt cu câteva sute de persoane strânse în Piața Victoriei. A șaptea duminică la rând de proteste, cu multă lume sosită în fața guvernului, cu copiii ori cu animalele de companie. Eu aștept un respect din partea parlamentarilor și o grijă față de noi, de cetățeni, nu față de ei și de problemele lor corupte. Aștept să termine cu toate problemele lor și să trecem la problemele noastre, problemele țării, spitale, autostrăzi, copii, școli, ceea ce cu adevărat pe noi ne doare. Agitația s-a pornit cu puțin înainte de 19:30, când lumea a pornit în marș pe Calea Victoriei către Piața Revoluției, unde se află Palatul Regal cu Palatul Parlamentului drept punct terminus. În Piața Revoluției, după cum a constatat Teodor Tiță, un moment neobișnuit. Când au ajuns în dreptul Palatului Regal, manifestanții au tăcut. Și este o imagine un pic impresionantă să vezi mii de oameni într-o liniște absolută trecând prin fața Palatului Regal și prin fața acelor candele care chiar și pe zăpada care e la ora asta în București încă mai ard în amintirea regelui Mihai. Regele Mihai! Regele Mihai! Nu numai pe regele Mihai l-au omagiat manifestanții din centrul Bucureștiului, ci și martirii Revoluției din 1989. Am auzit strigându-se Timișoara, am auzit strigându-se mult mai des decât în alte dăți, just comuniștii sau just comunismul. Odată ajuns și în apropierea Palatului Parlamentului, manifestanții au constatat însă că nu li s-a permis accesul nici pe Bulevardul Libertății, nici pe Națiunile Unite, la una dintre intrările în clădire. A fost de față Anca Simina. În momentul în care coloana de protestatari a ajuns la Parlament, primii care deschideau această coloană au intrat într-un conflict cu jandarmii pentru că doreau să treacă pe carosabil până la porțile care permit accesul în Palatul Parlamentului. Oamenii spuneau nu atât că doresc să intre în Palatul Parlamentului, ci că este important pentru ei să ajungă până în față sau chiar să ocolească Palatul Parlamentului pentru a trage un semnal de alarmă. Jandarmii au reușit să spargă grupul de protestatari. Foarte mulți jandarmi înconjoară Parlamentul, de asemenea un gard este montat aici, în așa fel încât nimeni nu poate trece nici pe bulevard, nici dincolo de porțile Parlamentului. Potrivit jandarmeriei, măsura a fost necesară din cauza că dreptul cetățenilor de a circula liber nu putea fi îngrădit. Georgian Enache, purtătorul de cuvânt al instituției. Jandarmii au făcut un culoar, o zonă de protecție, o zonă de siguranță, în care protestatarii să fie canalizați undeva pe partea, pe trotuarul din fața parcului Izvor. Persoanele care protestau au încercat și au creat niște tensiuni. Protestăm împotriva masacrării legilor justiției. Îmi pare rău, sunt un pic înghețată și... Auziți? Nu fac decât să ne intimideze această clasă politică. Da. De ce e important pentru dumneavoastră să fiți chiar în fața Parlamentului? Pentru că acolo se întâmplă această legiferare infamă care practic condamnă țara la înapoiere, la... tot ce poate fi mai rău, la ieșirea din Europa, practic. Aseară, mii de persoane au ieșit în stradă și în orașele din țară. La Iași, peste 1000 de oameni s-au adunat în fața sediului PSD. Violeta Cincu a stat de vorbă cu câțiva dintre ei. De ce cu steagul Americii? Avem parteneriat cu statul Americii. Avem trupe americane, ne-a apărut de ruși. Cred că e foarte limpede. De ce sunt cu steagul Americii? Pentru a câta oară? Câta oară? De la 18, cred că 18 ianuarie 2017. Astăzi, care sunt nemulțumirile dumneavoastră? Aceleași nemulțumiri, mai ales acum s-a acumat violarea statului de drept. Nu știu dacă erau perfect legile statului de drept la noi, dar acum vor să le muteleze, să elaboreze legi ca să le permită să fure. Pentru a câta oară la protest? Pentru a ena oară din februarie până acum. Ce credeți că au schimbat protestele care s-au desfășurat, iată, din ianuarie încoace? Sunt doar niște acțiuni civice care au rolul de a aduce la știința guvernului faptul că suntem nemulțumiți de ceea ce fac. Dacă ar fi să faceți un bilanț, cum a fost anul ăsta? Devastator și va fi în continuare devastator. Cei de la putere, indiferent care sunt ei, momentul de față PSD, dar și ceilalți sunt aceeași spețe. La Brașov au fost peste 2000 de oameni care au mers pe traseul urmat de muncitorii de la fabrica de la autocamioane în 1987. La protestele de aseară s-a auzit din nou jos comunismul pe lângă lozincile împotriva coaliției PSD-ALDE. Și în Cluj, mii de oameni au ieșit în stradă să ceară retragerea modificărilor legilor justiției. S-a ieșit în stradă și la Timișoara 500 de persoane, la Sibiu 1000 de persoane, în Bistrița, Bacău, Galați și Baia Mare aproape 100 de protestatari. Suntem nucleul forte, care încă mai sperăm că se poate schimba ceva în țara asta. N-am ieșit pentru noi, că am ieșit pentru copiii noștri. Dumneavoastră? Eu am o viață frumoasă și vreau să trăiesc aici. Dacă trec propunerile legislative, nu o să mai stați în țară? Nu, absolut deloc. Și de-aia vreau să nu am nimic să reproșesc când o să stau peste câțiva ani în altă țară. Poporul ăsta merită. Suntem un popor de lași. Așteaptă să le rezolve alții problemele și ei să culeagă numai beneficiile. Dumneavoastră ați cam ieșit la fiecare protest, așa-i? Da, și o să ies până în ultimul moment, până când se va instala din nou comunismul spre care mergem cu pași grăbiți, din păcate. Aici e mai mult decât o problemă de justiție, o problemă de ce se întâmplă efectiv în țara asta, că ne-a trebuit 28 de ani, nu? Ca să ne întoarcem unde? Unde? În comunism. Acolo, tot acolo suntem. La Sibiu, 500 de oameni au protestat silențios, iar la prânz, într-un flash mob care a durat 15 minute, oamenii au venit cu valize în fața sediului PSD, au vrut să tragă un semnal de alarmă că tot mai mulți tineri pleacă din țară pentru o viață mai bună. De o săptămână în fața sediului PSD au loc astfel de manifestații. Am stat de vorbă cu Doru Apostol, unul dintre protestatari. Flash mob-urile au început luni cu Vă Vedem, fața sediului PSD din Organizația Județeană Sibiu. Este absolut tăcut, în liniște, nu scandăm nimic, dar pe PSD-i deranjăm. Tragem un semnal de alarmă că în fiecare zi sute de români părăsesc țara. Și de regulă sunt oameni calificați, doctori, ingineri, pentru că țara asta nu mai le oferă nimic din cauza corupției, a nepotismelor, a legilor strâmbe. Veți continua să ieșiți așa, în stradă? Tot timpul. Deci eu, de exemplu, anul ăsta cred că am peste 200 de zile stradă. Și de seară e protest autorizat, va fi în fața la magazinul Dumbrava, de la ora 7, va fi cu marș până pe mine evitează. A fost organizat un flash mob și în Piața Victoriei, iar după amiază cei 200 de participanți au pus benzi negre pe ochi și pe gură și au stat în tăcere în fața guvernului aproape jumătate de oră, fără să vedem, fără să putem spune în ceva, neputincioși, așa cum va deveni justiția în România, este mesajul transmis de organizatori. Ascultați știrile Europa FM. Cât privește legile justiției adoptate deja de Camera Deputaților, acestea au ajuns la Senat. Astăzi este ultima zi în care mai pot fi primite amendamentele depuse de senatori la statutul magistraților, organizarea judiciară și legea CSM. Opoziția a reclamat că până acum propunerile sale au fost ignorate. Comisia Specială Parlamentară pe domeniul justiției se reunește astăzi, va dezbate în continuare modificările la codurile penale. Aici argumentul este că trebuie aplicată o directivă europeană referitoare la prezumția de nevinovăție și dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale. Rapoartele comisiei ar urma să fie finalizate până mâine. Toate aceste modificări sunt criticate de Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul General, Direcția Națională Anticorupție și DIICOT și Secția pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii apreciază că modificările parlamentare la legile justiției vor paraliza capacitatea Ministerului Public de a apăra ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor. Iar magistrații trec de astăzi la proteste vizibile, după ce au criticat fără succes modificările făcute de parlamentari la legile justiției, unii judecători și procurori au anunțat un protest pentru astăzi la prânz. O ascultăm pe Elena Tudor. Potrivit Constituției, magistrații nu au voie să protesteze decât în anumite situații speciale și sub anumite forme. Ca urmare, cei de la parchetul Curții de Apel Cluj au găsit și varianta de a protesta fără să se implice politic, astfel încât legea să fie respectată. Judecătorul Cristi Danileț. Între orele 12 și 13, judecătorii și procurorii își vor îmbrăca robele și vor ieși în fața tribunalelor. Sfătuim colegii din toată țara să procedeze în aceeași formă, fără a scanda, fără a avea cu noi afișe sau bene. Judecătorul Cristi Danileț subliniază și motivele excepționale care îi fac pe magistrați să recurgă la proteste. Ceea ce s-a întâmplat începând de acum o săptămână în Parlamentul țării este clar o fraternizare între parlamentari și infractori. În momentul de față avem modificarea legilor justiției pentru a afecta în mod grav cariera magistraților pe de o parte, pe de altă parte avem o modificare a codului penal și a codului de procedură penală pentru a bloca activitatea magistraților penaliști. Așa ceva este inadmisibil. Practic, noi nu ne vom putea îndeplini rolul de a menține ordinea în societate, de a proteja victimele infracțiunii. Încă de săptămâna trecută, în emisiunea Avocatul Diavolului, scriitorul și jurnalistul Cristian Tudor Popescu spunea că un astfel de protest al magistraților ar reprezenta o premieră. Ceea ce nu s-a făcut până acum și cred că ar fi o premieră în România, nu știu dacă nu și în lume, să iasă într-o manifestație de stradă breasla magistraților. Există totuși o particularitate. Magistrații, prin statut, nu se pot implica în manifestări politice. Nu e adevărat. Ei se pot exprima în legătură cu condițiile în care își desfășoară munca. Și parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov își arată dezacordul față de modificările la legile justiției. Procurorii atrag atenția că politicienii răstoarnă valorile specifice unui stat de drept, sacrificând interesul general al societății în favoarea unui interes de grup, acordând drepturi mai mari persoanelor inculpate în detrimentul persoanelor vătămate. În plan politic, PNL va vota împotriva oricărui amendament al PSD-ALDE care poate afecta independența puterii judecătorești și autonomia în activitatea magistraților, a anunțat liderul Ludovic Orban. Partidul va folosi toate procedurile legale pe care le are la dispoziție pentru a împiedica intrarea în vigoare a modificărilor aduse legilor justiției, inclusiv sesizarea Curții Constituționale. Cu siguranță că vom ieși în stradă, cu siguranță că ne vom exprima punctul de vedere de la tribuna Parlamentului, dar și în manifestări publice, în manifestații pașnice, civilizate. Pregătim temeiuri de atac la Curtea Constituțională. Liderul PNL Ludovic Orban, știrile Europa FM la final, informare meteo de vreme rea în vigoare până după amiază la 15, vor fi ninsori la munte, precipitații mixte în sud și est și vânt puternic în est și sud-est. Răcirea vremii va continua astăzi în cea mai mare parte a țării, la munte va ninge, mai ales în Carpații Meridionale și în Munții Banatului, iar în Oltenia, sudul Banatului și în Muntenia vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și trecător ninsoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi în țară între minus 1 și 6 grade. Ploaie, lapoviță și ninsoare. Azi în capitală maxima va fi de 4-5 grade. Ioana Brăstur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum Luca Pastia, bună dimineața! Bună dimineața! FCSB a învins-o cu 2-0 pe FC Viitorul și încheie anul la doar 2 puncte de liderul CFR Cluj. Aseară, pe Arena Națională, Denis Man a deschis scorul la jumătatea primei reprize. Cu puțin timp înainte de pauză, Gnoi Rea a fost eliminat fiindcă l-a lovit pe Țucudean în urma unui conflict. Cu om în plus, echipa lui Hagi a încercat să egaleze, dar a încasat un nou gol de la Momcilovici după o gafă a tânărului portar Tordai. FCSB a câștigat ultimele 3 meciuri fără să primească gol și iernează la 2 puncte de CFR Cluj, învinsă sâmbătă la Craiova cu 2-1. Să mai spunem că ieri CSM Poliaș a trecut cu 3-1 de Codașa Juventus București. Astăzi sunt programate ultimele meciuri din 2017, FC Voluntari, Șep și Sfântul Gheorghe și ACS Poli Timișoara Dinamo. Franța este noua campioană mondială la handbal feminin. Singura echipă care a învins România în faza grupelor, într-un meci fără miză atunci pentru tricolore, a câștigat surprinzător finala cu deținătoarea trofeului, Norvegia, scor 23-21. Nordicele au dominat prima repriză, dar în cele din urmă au fost conduse la pauză cu 11-10. În repriza secundă, franțuzoaicele au trecut la conducerea jocului, iar Norvegia s-a mai aflat doar de două ori în avantaj, dar spre final. Pentru noua campioană au jucat și două handbaliste legitimate la CSM București, Eglon și Niombla. Portărița Amandine Leinoa a fost decisivă cu 10 mingi apărate, iar norvegianca Nora Mork a fost cea mai bună marcatoare, cu 8 goluri, în timp ce nicio franțuzoaică nu a înscris de mai mult de 4 ori. Franța mai câștigase mondialul de handbal feminin în 2003, iar acum deține titlurile supreme atât la fete cât și la băieți. În finala mică s-a impus Olanda 24-21 cu Suedia. Asta așa a fost povestea de la handbal, unde eu speram să fim noi în finală, dar nu s-a potrivit. Asta a fost. Sărbători fericite cu Europa FM. Christmas și UM, 7 și 19 minute. Bună dimineața și bun găsit! În sfârșit se potrivește piesa asta, ninge cam peste tot în țară. În sfârșit. Da. Poate prindem un Crăciun din ăla cu zăpadă, multă. Da. Și cu cauciucuri de iarnă. Eu sper să mai prindem un Crăciun. Da. Iată, anul nou s-a apropiat. Din cer va fi